وقد خص الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بآية جمعت له محامد الأخلاق ومحاسن الآداب، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. رأيتي الله تبارك وتعالى انتظرنا كنرانا صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا وسلمنا بالإسلام نوبني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأيتي كيد النصيحي نظر نأتي لني يوضع شيكيري يوضع نطق والآن باركي يسود جاءت يسود الله تبارك وتعالى انترى مطانق الله سبحانه وتعالى مور اندر بأني يوضع نطق والآن باركي مؤجر مكة يرمي لمكة لو مؤجر تبارك نمير ومور إرائي نيكا لمن لدرنا الكندر الجنة جمكة ونونا نائم gollu gol fonko okkoyta en dum wadi non ilaha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam najana qad sarakana ya allah subhanahu wa ta'ala okkoge golle battine debe allah tabaaraka wa ta'ala wa nabamaka allahumma habbib ilayna hubbak wa hubba kull amalin yuqarribuna ila hubbik yidil men yidu golma yidina men kadi faade kala gongal annay ngal men e maada allah subhanahu wa ta'ala aray sewi unwan men on yodo te kere wona husnul khuluq woni moƴƴugol jikku wona moƴƴugol jikku ɗum hino jeya e sifaaji annabaɓe ɓen e sifaaji gonguɓe ko yiɗi ko e sifaaji yimɓe moƴƴuɓe ɓe. Koye ɗiɗo sifaaji woni ko heɓirte darajaji towɗi ka aljanna, koye ɗiɗo jikkuji heɓirte nokkeli ɓantiɗi ka aljanna. Allahu tabaraka wa ta'ala hertinirinilaɗo mumman sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aaya mooɓuɗo kala ko yowdiri e jikku labaɗo e neeɗi labaɗi. كانت الله تبارك وتعالى ويوى إنك لعلى خلق عظيم نلا رجل يدو جيك موضع سجون من لن اموني لموني نيهوني هرأي نيهوني هنا موني يعني جندوك جيك جيك جيك جيك جيك جيك مؤلوني أن باب يقومو به إن وجد جبالي قومو ده إكو حل دي الله سبحانه وتعالى قلت لي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قل فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا إن ودي ورد بن هن به فهل بدي جون ميدنكم بقوم بأكو بريكم مطلوب المخالفة فيه كنا ورد كريابة جوالي تيم من دلو no wodino haldaɓe ɓe hurnaali ko halda ko ɓeni no wo jikku labaɗo wa husnul khuluqi yujibu tahabu wa ta'alu fa su'ul khuluqi yusmiru attaba'uba wa tahasuda wa tadabu. Wo jikku labaɗo hino waɗɗina hakkunde julɓe ɓen yiɗindirgol e wowondirgol. Wo jikku bonɗo hino rima hakkunde julɓe ɓen sikkindirangol e konnondirgol e taƴondirgol. Ko wonata hoore koyɗo jikku hoy tatoye sakade hakkunde julɓe ɓen ko su'ul khuluq woni attaba'ud wa tahasud wa tadabur. Tuma koyɗo yiili hakkunde julɓe ɓen wo haray jikku moƴƴo sortike hakkunde maɓɓe ko ɗusi koye heɗi islam. Nelaɗallon alayhi salatu wassalam e humpiti en wonnema ko ɓuuri mawnude ko naadata yimɓe ɓen kon aljanna ñande dargal ko taqwallahi jalla wa ala wa husnul khuluq. Ɓe maaki aktaru ma yudkhilu nnasa aljannata taqwallah wa husnul khuluq. Ko ɓuuri mawnude ko wonta sabu naatugol yimɓe ɓen aljanna ko kulal Allah tabaaraka wa ta'ala e jikku labar wa wa husnul khuluqi ko talaqatu yadihi wa qabulul ma'ruf wa kafful 'adha 'anil nas hadha ma'ana yulazimul muslim min kalamin hasanin wa mudaratin lil ghadab wa ihtimalil amr woni lambike ko non jikku moƴƴe e jullong e neɗɗo on wo ko wonugol mo tawa hentiiɗo yeeso miraɗonde maake alayhi salatu wassalam wala tuhaqqir min almarufi walaw an talqa ahaka biwajhin taliq nde maake wata fanɗi moƴƴere nde waɗanta allahu tabaraka wa taala hay so tawi koye a fotto e siɗɗo ma julɗon haraɗa fontani mo yeeso ɗon hiɗa hentini mo wo jikku moƴƴo aranunmo ko talaqatul wajhi ko hentagol yeeso e funtugol sakana julɗoɓe moƴƴere nden hara añanaɗeɓe e surugol ga e yimɗoɓen lorra muɗum kankañu hara jaɓata lorrude yimɗoɓen laabel qawli wa laabel fiol wona neɗɗon hara lorrata yimɗoɓen wo wondude e ɗiɗo jikkuji fof julɗo on wattinoto kadi waawugol wowlugol konngol labangol kala ka woni wo o eto kadi o waawa ɗayninirde e tikkere wonde o moɗa nde o ronka nde feñinde o mudara tullude kabano o eto kadi o waawa rondude fittanu makko n wattinalul ada ɗi mana rondugol ndu lorra yimɓe ɓen ndu waawa towlitaade townude ɗum waɗi noon milaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe wasiino o wiyeteeɗo ubatu ibnu amir bi wasiyatin adima fa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya uqba ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhira fasil man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka wa tu'ti man haramaka nguɗo jikku ko jikku ɓurgumawnude e jikkuji ɗin ka wowlugol sifo jikku ɓurgu sattude gollitirde e jikkuji ɗin fof ka golle e maake accatami yeesoma ko hongo e jikku ɓuri moƴƴude jikku yimɓe aljanna yimɓe aduna yimɓe lahara fof aranunnu ko tasilu man kata'aka ko ya eto jokkagol on taƴƴiɗoma tertima an waɗa golle maɗen jokkagol o ɓe maaki wona kadi yaafotoɗo on wonɗoma toñude ɓe maaki etoɗa kadi waawde okkorde on saluɗoma yiyiɗanama on anndi ɗum noon weli sifaade ka no weli wolde ka kono tawsi ɗum no weli wuurude sikkolen so julɗoɓen joginoke ɗi jikkuji no taki hanno hawreno hakkude maɓɓe hanno konnaguno hakkude maɓɓe wondema taƴiɗoma jokkomo toñowoma yaafomo salowoma okkormo konto hawre heɓotoɗon haɗa hawre numanɗo lawol numari soir kono ɗum ɗo fotti sajiɗona womi sajotomo toni ɗum ari plasi kala feetuɗo ha to ñimmi mi hollamo lamɓurimo feetude ari plasi kala wiiɗo yiɗanala mi hollamo lan anani mo toni ɗum ari plasi ko ɗum ɗa dirna ɗum ɗa ari i tawno noon julɗoɗen jaɓi no yiltade e wasiyeji milaɗo ɗin alayhi salatu wassalam ɓe wuura ɗum lakano tawira llahum wa sadda tasbita wona jooɗume wiire suratul nisa o wa ta'ammal akhu lkarim ila al athari al azimi wa lthawabi al jazil li hadihi al mansiba al mahmuda wa al fislati al tayyiba فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رحمه الله. وهي مشكلة تفكير بعد مولى نادر عبارة جمال لتهب وطاقه انقول وجبك من تاني اجاب الزد ديغل ومن العرم عليه الصلاة والسلام لماكي غرقا من هوترا درجة جسول كجول ميدم ودرجة هورا ودرجة رجم جولا حركوا هوتر يبيرا كدرجة جسول مؤجر جبك مكم ونرى رحمه الله الصلاة والسلام كان يكون في مطلق الجفء ونمت من كمال الإيمان بما أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا بما كبير كمه يقولون لهم خوف قلنا كبير مطلق الجفء نرى رحمه الله الصلاة والسلام بما أحب الناس إلى الله أنفعه وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي أو أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ولله الحمد والصلاة والسلام لك كبر عيد الدين لمن فوق جون من كبر قوم كبر قوم لمن مرد نفور ولن دين لمن وق سمعت كبر عيد الدين قل لي دين كجون مدن قول ولا من هذا سائر لجو جل قد ما نسيت ما ما من هنجا نام وجه سكت لون وما كو ما من يبنا من يلا نفول نون مفكتيمو maadum bugoɗa dirnanamo heege yande makko e maaki ko nde mi accitata golleji am mi immo mi yaada e siɗɗo am fi humtugol haaju makko e maaki ko ɗum ɓura yiɗede ka maɓɓe e ɗima ɓe ufinade ka nder juulirde lewru haraɓe rewde allahu tabaraka wa taala e nandigata fosnel holugo no mari sawabun jasir kono ko hunde nde tawata kalaman ina wele sifaade no wele wolde ha kono amma si tawi ko gollitirgol ɗum haga yasirun kolo ko ala man yassarahu llahu taala alayhi komo joni men newnani ɗum ɗo o ɗum ɗo woni mo newani woniraɗon alayhi salatu wassalam umake hadis go wal kalimatu tayyibatu sadaka ɓemake kongol labangol ngol wowlanta siɗɗo ma julɗo ɗum ɗon ko sadaka mo sakkiɗa lillahi taala balɓe waɗi mosande nde mosanta siɗɗo ma julɗo ɓe maaki ɗum kadi ko sadaka ɓe maaki wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaka fal hadithu hasan aw tasrihu ma sahahu cheikh al albani rahimahullah jaka wa tawjihatu nabawiya fi lhasbi على حسن الخلق واحتمال الأذى كثيرة معروفة بل إن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا يحتذي به أو يحتذى به في الخلق مع نفسه ومع زوجاته ومع جيرانه ومع ضعفاء المسلمين ومع جهلتهم بل وحتى مع الكافر wo sattinande nelaɗo ɗen alayhi salatu wassalam e lerdingol yimɓe ɓen e nguuɗo jikku labangu e ronditanagol yimɓe ɓen jikkuji maɓɓe gol ɗiɗin e lorraji maɓɓe ɗi wo ɗum hino anna e fiira nelaɗo moƴƴa wo sa jogti fiira maɓɓe on ayiya e muñaare maɓɓe nde ɓe jogino wondude e hoore maɓɓe e muñaare maɓɓe nde ɓe jogino wondude e sonnaɓe maɓɓe ɓen e muññaare maɓɓe nde ɓe jogino wondude e kawtal maɓɓe e muññaare maɓɓe nde ɓe wonduno wondude e lowɓe julɓe ɓe ala doole julɓe ɓen e muññaare maɓɓe nde ɓe jogino wondude e majjuɓe julɓe ɓen e muññaare maɓɓe nde ɓe jogitino hay hakkunde maɓɓe heeferaɓe ara ɗum ɗo holli en siranelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe wonde wiide hiɗe ñentinde ɓen gurna maɓɓeɗa fo hino janna hen asab, hino janna hen al ihtimal, hino janna hen husnul kulu. Allahu tabaraka wa taala wi wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu qul i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jonnen o wi konnagu yimɓe koɓe waɗi on wata haɗu on nunɗugol siɗon wolude haqqe maɓɓe on, nunde ko nundugol ngol ɓura tan ɓattinde ka kulol Allahu tabaraka wa taala. Sen darti oɗo jikku, ɗiɗo jikkuji wiyeteɗi jikkuji labaɗi, karamo kojo goto joɗike moɓiɗi e nder toɓɓe, o wi jikku labaɗo neɗɗo marɗo jikku labaɗo julɗo, ko ɗiɗi wonɗen jantade ɗo woni alamande neɗɗon hino moƴƴi jikku. Ko majjeɗe ɗiɗi wonɗen arde jantade ɗo woni alamande ko mankeɗe julɗo on, ɗiɗo woni alamande wala jikku moƴo. Wowa kad juni ata alamatu husnil khuluqi fi sifatin idda, ɗum ari e sifaji ɗi tawta ko ɗuɗuɗi. O wi faarifaha ahi lmuslim wa tamassak biha wa hiya ijmalan, wo eto anda ɗiɗo jikkuji manditoɗa ɗi jogitoɗa ɗi rewira ɗi Allahu tabaraka wa taala. Wo ka moɓugol le hino ɗi an yakuna al insan, neɗɗon simo moƴƴi jikku kone o latoto kasiru lhayai qalilu ladha kasiru lsalahi saduqu lisani qalilu lkalami kasiru lamal qalilu lzalal qalilu lfudul barran wasulan وقورا صبورا شكورا راضيا حليما رفيقا عفيفا شفيقا لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا بشاشا هشاشا يحب في الله ويرضى في الله ويغضب في الله. تقولي لو تنفع مدن سنجابي لموتي على الناس تقولي كيلوني على ما نجيك موتي سنأتو هبي دي لو أرى جيك من موتي سنأتو مجام دي لو أرى يجرب رام جيك بوتي ما دو جيك جبوني wo ara nunɗum bitafsil koyo neɗɗo on wonu e kasirul haya ona ɓuuɗuɗo herɗa fanɗuɗo lorra ko lorrata yimɓe ɓen ko ɓuuɗuɗo moƴƴere moƴƴagol e yimɓe ɓen gonguɗo ɗenngal simo wowlude o fenata fanɗuɗo haala mo ɗuuɗata wara waraade ɗuuɗata wowlugol ɓuuɗuɗo golle fanɗuɗo falgere e mortagol waɗi noon o eɓɓay so waɗa fanɗuɗo naatugol e ko laawol makko ala emo woni ko dowl wona tigguɗo newiiɗo jokkotoɗo enɗan jogiiɗo mokko bankaku alwaqara saburan jogiiɗo muññaare shakuran yettoowo neema o wona raadiyan weltorowo ko heɗi wonowo muññiiɗo ko waɗa wonowo newiiɗo ko golloniral wonowo nefiniiɗo e ko harmi kon wonowo yurneteeɗo yimɓe ɓen o wonata huɗowo o wonata yennowo o wonata waddowo o wonata ño'owo o wonata hawjuɗo e ko ñawata kon e ko waɗata kon o wonata konnotoɗo o wonata wudduɗo o wonata añanɗo o wona wewluɗo henciiɗo yeeso moosanowo yimɓe ɓen wewluɗo gollodiral tuma o yiɗi wo haray ko filla tuma o weltori wo ko filla tuma tawɗa o seytini wo kadi haray ko filla. سليمة من ريديد هاري فقد جمع أخلاق الحسنة هاري مرنا ما قد موديه كودي لبادي دي موديني شندار إيوانا كتبه دم هاركو اندارتو دارتو اندارتن مرنا مندا كتبه دم نتو موانا فاندو دولارا وانا قودو دنافوري wana uru do gonga dimana gongo wa ko wala takon saduqul lisan o ande dedd saduqul lisan ko kadibul lisan hinaje ano ya ko nada tayimbe dudu be woru gol ko wana gonga di kan ti di jam dimana di jarri bora ben hakku be mere to ande be ina ro ngala ni salatu wassalam kana yumaze walakinahu kana la yaqulu illa alhaq nelado harina chanta goy kono e chanti mabbe din be meeda lolu de chantol haranangol goma e chanti o di wona den saako de hakkunde me ko baya tadongen ko jallo e tadongen jallo en ko wujjo be sifadi antigir dan de wata yi dele jall ko wujjay dum wana goma ti do non nanado de tan yewol gol ko ala dimana wowlu gol ko wana goma بعد بني الكذب كإخبار شيء من خلاف واقعه كيقول هون أن كنيه ولير هرمان أن يريدون الكذب حين جاء على ما نكد النفاق العملي إذا حدث كذب في مولد ثم ولا يتنال كل حين جاء على ما نافق يقال نفاق العملي حين جاء كذجك e ko bonna ka jikku neɗɗo o wona kadi fannuɗo haala hara la yatakallam illa fima yanfa hara o ɗuuɗa haala o ɗuuɗa wala warare tawni omo wala ɗum ola rek salaf hadihi l umma koɓe andiranoɓe fandugol haala ɗuuɗugol golle enen haala kan ɗuuɗugolle ɗen fandi e yiɗo kamɓe lutonire maɓɓe enen haalaji ɗi ɗuuɗu kono gollugol moƴƴere nden fandiri e moɗɗo idan harawtiri ɗuuɗaali haala yerkontiri waawi fanninde haala wona moƴƴi o o wona kadi fanduɗo faljere mortagol surtout so woni aalim karamo kojo mo tawata ko ñentinteeɗo maɗum ko wona ɗo ndaarede ko wowlata e ko warata e ko huuwata ono hani wonde qalilu zalal siwana ɗum yudillu nasa kathiran ko adna umar bnu lkhatab radiallahu anhu ɓe makanno ñande go tabi'inaji goto asadiri ma yahdimu lislam ene hiɗa andi kon ɗum yirbinta islam e deɗeano ɗon ɓe maki ene hiɗon andi ko honɗum yirbinta islam o wi mi anda o wi ko zallatul alim yahdimu lislam ɓe maki kadi wajidadu lmunafiqi bilqur'an ɗum kadi yahdimu lislam ɓe maki kadi wa hukmu a'immati lmudillin ɗum kadi yahdimu lislam ɗiɗo tati hina jeeya e yeɓayɗi kaaɗo dina islam ɗimana liɓayɗi keddugal kaaɗo dina islam e juuɗe julɓe ɓe ɓe maki aranum ɗum ko zallatul alim mortande karamo kojo hino bonna ko ɗuuri e kaaɗo dina islam ha karamo kojo go o wi zallatul alimi ko zallatul lil alam wondema mortande karamo kojo e kaaɗo dina ɗum ko mortande mofte tingol saabu si tawi buy hino wattani hakkil ko wattako an a wattanta hakkil ko waɗatako mortande maɗen faamu hiɗa mortinorde kadi buy ko ɗum si on kiri yudaqiqu annamara fi lmasail qabla an yaqulaha wa qabla an yusaddiqaha ɗo yo jiɗi gollitir ma ɗo yo wowli yaasi o wiyaka o faldata ɗey kono wata ɗum ɗuɗirmo ko wonata saɓorum ko sewnugol narde ɗen si wowla sewna narde ɗen si huuwa tawɓe inni hasanatu labrar ko sayi'atu lmuqarrabin yimɓe moƴƴiɓe ɓen dimana wo yimɓe moƴƴiɓe ɓen hasanatu labrar ko sayi'atu lmuqarrabin wo yimɓe moƴƴiɓe ɓen moƴƴere maɓɓe nden ɗum ɗon ko raɓɓintinnaare ɓattinaaɓe ko allahu tabaraka wa taala mu waɗan misal mum hasanatu labrar ko sayi'atu lmuqarrabin wo neɗɗo ɗo si o yehii haa faalaaɗo moƴƴiɗe maa yaaɗo haa tanginii moƴƴi haa o watti immaade jemma wonde salli goo juula darɗe ɗiɗi ma ɗum darɗe nayi si o waɗii ɗum o faama tigiron o timminii ko haani ko jooni men weltantomo ɗum yoɓamo ɗum kono amma almuqarrab si o mantinii sunna nelaaɗo on jemma haray fa huwa mu'aqab kanko ko jogi torteere sunna nelaaɗon jemma ko ihda ashara rakaa wa fi riwaya salata ashara rakaa woɓɓe watti on noon salata ashara rakaa darɗe ɗiɗi ɗen baada al isha woɓɓe wi watti ɗon naaɓen noon ko rakataini qable alfajiri o ala kulli haal e ko tabiti kon e nelaaɗo ɓe juulaali jemma suumaye maa ko wonaa suumaye ko ɓuri ɗuuɗude darɗe sappo e goo riwaya goo darɗe sappo e tati si tawi oɗo yimɓe ko juuli darɗe ɗiɗi faami waɗii fof goɗɗo goo muqarrabu si waalike weetoriiɗon ti juuluɗe sappo e goo haray ko huwa muqassir en anndi wonaa faljere yimɓe ɓen fototaaka tabaraka wa taala ɓe wii zallatul aalim ko zallatul lil aalam majjina yimɓe ɗuuɗuɓe ko ɗum sikara mo kojo goo to wii law akhadta rukhsata kulli aalimin wa zallata kulli aabidin lajtamaa fiika sharru kulluhu ɓe maaki si tawno a jokki kala ka karamo koojo woppiti hawritaani falɗi aruɗaa wennguɗaa ɗon dewal maa ngal wiilaa karamo koojo kaari ɗo wowlii huunde kaari ma ndaaruɗaa majjande faljande dewo kinniiɗo ka falɗi wiilaa hay kaari en waɗay ɗum sikoy ɗum ɗo mahuɗaa diina maa kam wo haray bone aduna o fof no tummoniree maa ɓayɗen anndi hunaka unasum yatatabauna rukhas wa zallat ko ɓe jokkata koko karamo ko ɓen hoyni kon tum ka ɓe naɓiri toon tawino satti ɓe lanndataa ko fii to wonon si a jokkii ɗum ijtama fiika sharru kulluhu kala ko wiyetee bone ɗum tummonira e maaɗa an oɗo bani adama idan o wona neɗɗo on fufanɗoo mortande o jaɓa kadi si o mortike feeñaniimo o mortike o arta o anndina ɗum kadi julɓe ɓen mi mortino goonga on sawaabu on ko jata ko huunde kaari wono imam malik imam daril hijra no ɓe waddirno e oɗo karamo kojoyeteeɗo abdourahman ibnu mahdi ñannde goo ɓe jooɗii ka juulirde madinaɓe janna saalibaajo ari lanndi imam malik o wi ya malik fama hukmu taqlili l asabi fi l wudu imam malik ɓe maaki laysa dalika ala nnas kala o wi ko onnu woni si julɗono salligaade weeñugol hakkunde kolli ɗi imam malik ɓe maaki ɗum naasunna ɗum waɗaaki yimɓe ɓe ara ɓe humpitaaki waɗa hadis abdourahman ibnu mahdi jama o saaki ɓe nganndi noon duɗal ɓen wonaawa duɗal men hara ko ɗiɗo tato janngata ɗo duɗal haadi salaf haadihi l umma wowono duɗal imam ibnu l jawsi dudal maɓɓe meeɗaali mankude mankude mankude tawaaɗo guluuji tato yimɓe. Imam ibn al-Jawzi rahimahullah, sahibu Saydul Khafi, mawɓe okkanooɓe waawde yimɓe. Mari defte wiyeteende Saydul Khafi, so maaki kala bani aadama mo yiiɗaa ka dow leydi ɗoo, hino woodi ka rewantaamo fii yo jaɓu nden moƴƴere so a rewi ɗon bi isnillah so joomen no muuyere mo jaɓay nden. Ɓe inni deftere nden waañugol haqqille yimɓe ɓen. Woko so a hettii haqqille neɗɗo heɗtaamo, so a heɗtaali haqqille neɗɗo a waataamo hettude. Ɓe inni deftere nden waañugol haqqille nden Saydul Khafi. ɓe maaki nande goo Imam Ibnul Jawzi, ɓe waɗii darsu ka duɗal maɓɓe tawi guluujina yimɓe hino jooɗi. ɓayni ɓe gaynii darsu on fowdeki ɓe ugginii ko juuɗi ɓe ɓantii. ɓe inni Yabnal Jawzi, onzur ma min ahadin min haula illa waqad raqqa qalbuhu wa damaa aynuhu. Yabna al-Jawzi fa kayfa bika in naja haulai wa halakta an. Ndoro hadhihi al-mas'ala, o yi ko ɓe lanndi kon hoore maɓɓe wonaari a jannii a gayni e nder yimɓe guluujinayo, heɓaaki e maɓɓe mo ɓernde mum hoyaali maa mo gonngol mum yuppaaki, heɓaaki darsu maɓɓe hari alaa ɗum. Tewii ko annoye Ibnul Jawzi, ko holno si ɓee ɗoo nanii ko yewtuɗaa kon, ɓe gollitirii ɗum ɓe daɗoyii, a jokkii goɗɗum ngoo an a halkoyke ko mu faamuɗaa. So immii ɓe yiine ñannde ɓe waynaaki hay en gooto e ɗuɗal ngal ɓe yahde e ngoltuma woni karma koɓe ɗon ɓe woni waɗi ɗo. ɓenɗon noon ko noon ɓe waɗirayno, so wii duɗal ɓen wonaa duɗa men nden, par ce on koye hari ko huuɗonirtee ko taweede ka duɗe wonaa taweede ka marte. jooni enen ko wonaa fooɗondireede ko kumbondireede tawtindiree ka marte, ko ɗum si tawi ko toon woni en luttataake. ɓeeɗaa hari ko ɗaa woni ɓe luttataake, on yii ɗon kadi en luttondiri e maɓɓe. e yii wiigol insan annahu salafi, e wongol e laawol salafu ngol siinaa gootungoy naadi gootu ndeyi nodditagol huunde nden e wongol huunde nden ɗum no serti moɗe. ɓe yii Imam Malik ɓayri ɓe lanndaama ɗum ɓe jaabi ke ɗum wonaa sunna. Abdourahmane ibnu abimana mahdi ko muhaddis ngam noon moolanaaɗo hari ɓe jooɗii ka tuɗal ɓe heɗaade. e yii karamo koojo kadi o heɓataa daraja ganndal haa ka tawata o janngataa, maa o jooɗataa ko ka waawi waɗetee, maa o jooɗataa ko ka janngetee. ndaari wa Abdourahmane ibnu mahdi yaha tekkoo jooɗoo heɗagol darsu Imam Malik. so wii ganndo meeɗaali majjude haa heewɗi ñannde o fiɗii o gaynii janngude majjere makko nen ko nen ñannde ɓuri feeñude gila fuɗɗi majjude. woo ganndal ngal si feccaama teemedere sappo ɓel sappo mum ko ngila fuɗɗiɗaa janngude a janngaali ɗum taw ko ɗum fotimma. Imam Ahmad ibnu hambal ɓe fottaama Bagdad, ɓe nani kala mo kooƴe ɓe kippii Bagdad no ari kala yimɓe ɓen no lanndaade ɓe hadis, ɓe maƴƴi tellement ko ɓe hawji ɓe daasi wudere maɓɓe ɗen haa ɓe waawande haddaade moƴƴa. iɓe ronndii karamolngol e tindoore men e kayɗirni ɓe dogude toon ɓe winnda ko woni wowlude ko kaalidaaji maɓɓe jogii heewtii ɓe ndiya imam ila ayna kon to yaaroton nii ɓe maaki ila talabil hadis o ndiya imam ila mata fi talabil hadis ko ahonde janngoton hadis. ɓe maaki nden ñannden ana ahmad maa al mihbarati ila al maqbara, min mi sertataa e karamol e tindoore e kaydi miɗo winnda miɗo jannga haa ñannde mi surraaka nder ɓere. Imam Ahmad maakiingol konngol enen nden mari ɗoo gaynuɗo janngude. on so Abdourahmane ibnu mahdi ɓe maaki wondema kaw sama ti melaya kaw sa wi kala ko ata ya sukum la ti shawli do ala muslimin la bara ka la bara aw sa abdul rahman ibn mahdi o wi ya malik pairi ko ho ti kambe di rasul hedi ka jolir da jodo ko karamo ko be dido o wi o masala mo lanna ba do wi da laisa ala nas indi fihi hadith mi rojogi ammas ala hadith sel imam malik bemake shokon al hadith ma sanadihi adam al hadith on sabda war wa jan hakka ko yone la rus imam abdullah ibn mubarak bemake al isnad min ad din wa laula al isnad la qala man sha'a ma sha'a al isnad min ad din kala majuro woli kongol yo wala ne honto yingol bayro hayo kali wolu de kanko sigir kadino hunakari wi ko kari wi nono kel kari won isna wo wala men hadis on adda worde filli ben habe gasa ni dara abdurrahman ibn mahdi wi haddathana fulan akbarana fulan haddathana fulan kawo yeto enela sahaba jo wi ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يتوضا ويخلل بين اصابعه بالخلصة امام مالك رماك والله ان هذا لحديث حسن وما بلغني القط الا الان رماك ارى حديث وحديث لا بعد سلدني كن هاجوني هاري ومعنى الله يفتاد سناك يوت دامه عبد الرحمن بن مهدي يوي mi akiri non malik mi yahi jango mun kadi darto hewti mi ardi imam malik wi hanke mallandi no do masala si weju gol hakkune kolli de min ne do sunna arale mudun jaka sunna tabiti e bu kasab di hadith on wonde sanad mun habe yotto e lelado be maki min as sunnati at taqlilu bainal asabi bil khilfa nare hanki wino be laisa ala nas hande be wide ko dum woni ene be har ko je fama be tekku be wolir tan asara be jaba yirtir de ni hore be jaba taka boy famay taliba be ye jodi nan nyando o sare no woni kesu nyando e sa sulayahu mukan kasibuno ko dum do woni gonga yi wala dum wolu yati dum hino jaa ko buri moddi da balle teddungal bani adam o do kessa o hollay en needi ko karamo ko en jogino hakkunde muɗum nare abdurrahman ibn mahdi ɓari imam malik waɗi fatawa on bi khilafi al hadis o wiyaari ɗomo o elan jogi hadis mum o waɗa ɗum ka pakki hakka ka saffanna sa fo yehi o waɗi hakkunde maɓɓe o wiyaari kadi malik awa janngo wowlanaɓe on gandi sai ko baabuna yo khatti sahibahu fil hal amama nas tiya faada kari kadi jano hum fiti buy dum haram wala yinda be ko ni abdurrahman ibn mahdi da bali ha yo ande ko kanko yetti imam malik hadith on bari dum o jodi fil bayna nas ka talib ilm ma annahu muhaddith huwa ni aynu thawabu tippingol hore mum harana kan ka tumli wo ko ma tun ande ko kari hino mo telen ba nalana koraf nalana buri tekko de teddu de ko jodu nan tagi kom yimbe ladde ben aray no tawda nalana sahaba ben lanno ayna muhammad ala la yatamayazu an ghairi kaano tabita sira mabbe no tabit monati no anda be lando to non ka be woni ko de sabbi na ma yama hina be da har no tarta habe maki inna allaha لا يحب من عبده ان يكون متميزا عن اصحابه جون ميلاد كون قال كان رو كما تو وانا فير كو اندير تي اما تون كو وانا دون ها اذا كفام قال ان دو قليل الزلل كو تادي تي كو نظر وانا تقله النبي معنى الزلل شيو نقول كو نارا كون اكو وولا تاكون حرمه karamo ko ɓe ɓewi hino jeeya e ceddugal bani adam ne o wonata suusoowo wadde fatawa masala diiniya siwana ɓaawnde o yiiri mo ɗeegide makko ma o nanirimo mo o hooli konngol mu ɓayri enen ɗo mi sikki en siwa hewtude daraja ijitihaade kaaren siwi ɗum en siwi ɗum en siwi hewtude daraja ijitihaa tinnagol jaabo masala diina diigol on masala mo lanndiɗa ɗon eyi si mooɓidiri hadis jere fulan waawi yaltinde ɗon hii ɗon no dagori ni en suwaaɓi enen ko jogiɗen o masala mo lanndi ɗon ɗon am yii karamo gojo kaarijo no wiiri ni siɗon yonimo yaade ɗum si yonanima ɓeeɗe ɗaɓɓitude kaalen mari ɓuri ɗum taw enen ni koyen yewtu ko yiiɗen si en yii na e gaddan hoore men ko jaɓureɗen diina dey hundekaare hundekaare wiyama ɗon on no woniri ni kono wiigol ɗon on min on e faamu angu deɗɗu mu a siwaka faama goɗɗuɗo hay kus ala ko faama on ɗon masala e komi faami kon an hombo a hunjaki hay deftere wotere hay arbayna hadis a hunjaki hiɗa wiya e faamu angu kana faamu koye ganna ɓittete ka na ko sa anndi ko ɗuuni heɓa ko faama sa hunjaki arba'ina nawawiya aɗetti téléphone a jogike ko waɗira fatawa eyyi ɗon on no selliri noon e komi faami ko yaati hada min attaqawli ala llahi bila ilmi qul ma ra'aytam wowlu ko yiiɗa sa addu feere ma ka ɗo diina hino jeeya masibo moolanango kowoni majjinde yimɓe ɓen abdoullahi ibne abbas wi attasaddur qabla ta'ahul hino jeeya ko ɓurata majjinde yimɓe ɓen ɗi mana ɗettugol hoore mum joɗɗina sola addo ha janngande abdul oro honno umar abnul khattab radiallahu anhu ɓe maaki wondema ya ahlal islam ta'allamu qabla an tasubu wa man saada la yata'allam ɓe maaki kori jange jange ko atti sikkede on jangi jange ko atti on fuɗɗade jannude janne ko atti on ardade yaaɗo ha watti jannude wo yaaɗo watti ha wadde fatawa wo yaaɗo ha watti wonde ardade wo ɓaawo ɗon haray o faamay timmi ko jogii kon no yoni o jangitata ɓaawo jaɓata haray hannde kadi o hewta e nokku goo o faama ɗettugol deftere yaha jooɗo yeeso goɗɗo ɗum ko ɗuytugol daraja makko no woodi walla alam woodi woodi faama kañum jooni haana jangoyde muskila bone wa makko cheikhul islam ibne taymiyata rahimahullah no ɓe jangi ɓe jooɗi ka maɓɓe imam ibne alqayim aljawziya rahimahullah jangi ka maɓɓe haa ɓe maaki kamɓe tigiri mi jannguno ko amen haa mi yiili leyɗe takkiiɗe amen ɗen fof tawi on tawi huwa mutasawwir yo ngannde koye juuɗe cheikhul islam ibne taymiya ɓe yi tariqatu salaf tariqa alu sunna wal jamaa ɓe wii on tawi mi jannguno haa mi faami kami fewnii ɗo e dow leydi ndi momi jooɗoto men fooɗa ko yowniri e ganndal diina o foolanmi mi anndaka wontiri ɓe wii hatta kittu aqiru biljana hayu haa mi eɓɓi wiirirde juuɗe am ɗen faamugol alaa wontiranɗola dow kama saɓe faamaani sunna ɗo kono noon hay ko baharu kadi ɓayri ɓe maaki ta'allamtu an lugata al arabiya ishirina sanatan li ahduma al qur'an ɓe maaki luga tum hakkunde nahaw e sar e balaga e adab ɓe janngii ɗiiɗo fannuuji tum duuɗi noogay tawi ɓe jillaaɗo fus fiyo ɓe waaw anndude ko qur'ana firti ɓe fiirta nde ishirina sana ɓayde ɗon timmi ɓe yalti hiɓe yiilo kala mo ɓe jooɗodi o pooli ɓe pooli o deƴƴay ɓe yalti haa ɓe are ɓe tawi chahabul islam ibne tamiyata madina to harran ɗon hino jooɗi hiɓe lanndo fi man alamu haha l balad ɓe lanndo ɗum yaasi kommo ɓuri anndude e ndiɗo leydi uridu an unadirahu miɗo faala min poola komo mi pooɗiɗan mi faala tawi ko ɗum yaltini ɓe kamal suka goo wi alamu haha l balad ibnu taymiya o ni man ibnu taymiya wonno juuɗum hunak o ɗowtimo fulɓe fuutaɓe mo aya haa mottay ko fel o ari hawta chahabul islam ibnu taymiya tan e jooɗi ɓe yewti seeɗa o memmini naatirgol yewtugol si ronkingol neɗɗo woni bi mana taajidul insan anil kalam wowna falla mo few chahabul islam hettanimo gokkumɓe jooɗi ɓe pooɗi seeɗa o deƴƴi ɓe fallitiri nokku goo ɓe pooɗi seeɗa o deƴƴi ɓe fallitiri nokku goo ɓe pooɗi seeɗa o deƴƴi ɓe mawli hoore makko nden ɓe enni ya ulam ɓe maaki naam o wi naam womiɗo tanjini si a jaɓi a wakkilike janngude no gasa nafaaɓe mofto janngu so a wakkilike janngude miɗo tanjini a nafayde mofte sabu ɗa mari hakkil kono noon ko so a jaɓi janngude ari noon ne ñannde ibnu qayyim ko ibnu qayyim ɓe maaki ɗum mettimi kamɗoni fillade siira maɓɓe no ɓe naatiri ka duuɗal cheikhul islam ibne taymiya ɓe maaki ɗum mettimmi haa mi jiɓi anndude honto mi peesata ɗum ono mawla hoore anginnan mi fay kun si a janngi mi inni mo ida ta allamtu qul cheikhul islam ɓe ɓenni naam o wi man yo anndimu ni kommo annduɗa waawɗolan janndude ɓe maaki hen chita o allimu ka ya wula si a yiɗi mi jannda ɓe maaki mi jooɗori ɗon humpitagol si ono waawi mi jannude o wi ɓe janninmi duuɗi sappoy e jeego ñannde fini weeti wooɓe jonnay lan dartumo meeɗaali yiide mi meeɗaal nanude duuɓi sappoy e jeego hiɓe juuɗe maɓɓe siɓe feƴƴini ɗa siɓe kadudal maɓɓe ɗon ɓe wi kulla yaw yuɗtini jadidan lam asma'uhu wa lam arahu mi meeɗaali yiide mi meeɗaali nande ñannde o ñannde ko dartutata duuɓi sappoy jeego mi tawi jakka hari mi janngaani anndi ko ɗum woni en aynude ko attasaddur qabla ta'abbul ko ɗettugol hoore mum plaga ka siwa faama timmini hannde kadi faama kañum jaraani haɗa alaa ko alaa haaju ko ɓeydete timmi ko ɗum woni en lorrude si neɗɗo wakkili ka jooɗaade yontere juurɗo noddanoowo tabaraka wa ta'ala hara alaa ka weya taw ɓeydoo e nde huunde nde o noddata enen sikkuɗen ko ko jogi lannata enen julaajo ko mari martanndi suwo so woni yeeyoo tun o sooditata ñannde koo tawata lanndi jannoowo e waajotooɗo naa yaltingol tum woni sinaatugol tum woni hay fus alaa ko ɗettata juuɗe ma ko jonnugol ɓe tum ɗum si alaa ka wonaa ɗetteede ɓeydite lannata si lanni hiɓe faami mo jogi o fenataa o fenay o watta hannde kadi wolde ko annda idan ko ɗum ɗo wonata sabu an yakuna l'insanu kalilu zalal hara ɓuuɗata ko mortoto ko ɗiɗo piji wonta sabu ɗum ƴiwa e makko o wona kadi kalilul fudul o wona fannduɗo ko naatata ko laawol makko alaa kala mo goɗɗe noon si ɓenni fudul ko tati ko fudulul acle ma ɗum nayi wa fudulu asur wa fudulu nawm wa fudulu salam ɗiɗo nayi woni fuduluuji ɗi tawata julɗo haana naatude mum woni ñaamugol sowdo fof ɗum woni fudulul acle kala ko hendi ŋeppay ƴakkay weela weelaaka haari haara yo jonne fu ñaamay fu kadi ɗay julɗo haana waɗde ɗum si tawi alaa ƴakkude tigaare ina ƴakkude bireedi si alaa ƴakkude bireedi ina moytude tanngal si alaa moytude tanngal ina yarde goɗɗu hunndu ko kon fowta saako weelaa weelaaka woni fudulu al acle julɗo waataani julɗo eɓɓay ko ñaamata ko hara kadi o wonaani فضول أشر كلمة هدية لا أرى وناني لن هنا جاءكو تويتكا جيكو موكو هنا جاءكا ديكو إتكا موكو بانكاكو نفو أولا كان يقول جوكو تولو أمبا متجتا أمبا أمبا ما لهون موكو به جوكو دابه تولو نبون به جوكو دابه موكو دائمه ويا لصحابة جوكو أرمو وليكي نلابه ولي نلابه من دان أمبان أن مي ألا سيرو ده بلو أكرا به بلالمي ميدو موكو يمبه هبه بونو أن ميدو يدا نبه هبه أنيانمي ميدو نفا به بلورمي nela do do juuti de ko honno mi wala ta be maaki si tawi ko wiida do kon ko nombe woni wadirde ko ni wonna wadirde hara be du wakilade ki dawai wasi tawi hida muni le bendoli wule ngul wulde joni men hino elti malaika je wonno ko ma tiide na ma hanya le habu da du wo acci tu da wati de hore ma enan disrai ko tuma ne to motiya ma wo motela ma ko handa kon ta sake motjudo hala don ko kon ta da ko yobi to wo motere idan wa rasul awana ka di waqur ko wete al waqar jon men wi ma lakum la tarjuna lillahi waqara ne do mo na du waqara wana ne do mardo moko bankatu mardo ko wete kon ceddungal hala non ko una sangal kadi ومن كتانغل بخوارم المروعة هنا جاء من خوارم المروعة نعمل قول نانو نعمه نعم قول لهور لاول يرو قول لهور لاول نعم قول كتنب مرت صفة بمانا كتاثن نعمل تانو كونو رنتما ترابير نتانو هيك سوت قول كو نعم tangan di neto kola ba wati mo nyamu de are ko kan tangka o nyama tado kada kito ono labar kodosi karamo ko ben hadda ka adabu ta'am hina jeare nedi di nyamete sida nyami di de yimbe ta naru de aya e mako ko metta sama kugi na jokka nyamete am perto da nyama ko izanon ciri wana zu waku zu wakara wana jommo ko banka ko jom ceddungal hina jeya e jikku labaro ona munñotoɗo manto ko waɗante ko weltortoɗo seeɗa munñotoɗo ko wiyete halim hina serti e sabour halim komo yawata yottade kañum hayso yottoto yawata ko ɗum si jomen o wi inna allaha kana haliman gafura halim komo yawata wadde waɗowo ɗum on julɗon noon jogo ngu jikku awana kadi rafiq an yewido nyalaɗon ɓe maki inna allaha rafiqu yuhibbu rifqa ɓe maki ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a rifqu fi shay'in illa shana ɓe maki jonmen ko newiɗo himo yiɗi newiɗo ɓe maki neware meeɗali wonde hunde sina joni men cuɗayde hande laɓe neware meeɗali iwde hunde sina nde kane hande kane ko wana noon ona kadi shafiqan yurmeteɗo ɗum ɗono yurmede nden huuɓita fof woni kulloy koye woni yimɓe ɓen woni julɓe ɓen woni hesaraɓen woni moƴƴuɓe ɓen woni gonɗo ɓen on kiɗi wona shafiqan alayhim koyene almusfiq karamo koɓe dawoɓe wi yanbagi lidda'iya ida ra al kafira an yatamanna islama hada al kafir shafaqatan ورحمة عليه أن يدخل النار يوم القيامة. بما كنو هاني وانا نقل يرمتين ومجيب ابن هر قد وني أمونكم أي كان كو همو أندي نقا سهر كم ببي أندى أبون موضوم هر أمنا يرمم أمنا آنين مو كوية الشفيق هر ونالك دي هدو ونالك دي ينو ɗum ɗono rewɓe mboyno jarribora ɗum worɓe ɓen kamno jarribora kono ko ɓuura jarriborede huɗugol yenna ko rewɓe ɓen ɗo noon ɗuɗuɓe maɓɓe annduɓe ɓe annda fof fayda ronku sortade ɗum ɗo huɗugol te neraɗon ɓe maki ko ɓuuri wonde saabu rawda yita ɓen ɓuri ɗuɗudaka nder yiite ko ɗuɗugol ɓe yentugol nemaji ɗi mooɗi maɓɓe waɗantaɓe ɗen e ɗuɗugol huɗugol ɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen. Siɗo ɗiɗi woni sabu kana aktaru ahli nnari annisa ɓe maki takfurna al asira wa tukfirna llana, on yedday ko waɗana ɗo. Gooto moɗon wonna e mooɗi mum duuɓi dumunde, hara jonnen no udditi arkise no wooɗi ko landa o no wooɗi ko landa o no eteere hewta. Joni no yiltidira ñalɗi ɗi mbayɗi o wiwa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nnar, ko yawmun laka wa yawmun alayka, ko ɗum woni yiilodirde aduna o. Hande no yiilanima ñande goo hippoyo taw no takki ha ko landete kon woowi landade kon acci fo heɓade, wonde hay dépense ñande o acci heɓade, ñande goo waddon ɗum enna angila mi saga mi addaka maɗon meeɗa yiide ko duncuɗa mi yalti nafoore ma few. Mimiɗo jiɓi kon ɗum Allah on naatannoni kama eno woodi wolooɓe ɗi. Hara noon e yeggitiɗi a duuɓi fof ko ɓayi hande lanndama heɓaki o yeddiri fof nde wootere ɓe maaki ko ɗum sigiri naato e tama yiide ni dulleni ɗo ɓe maaki ɗikkoykoy kadi koye gonnay ɗum huɗon koy hono rewɓe ɓe ɓe maaki ko ɗum sigiri kadi ɗukkino e tam kander yiide Allah subahanahu wa taala hisin rewɓe jogoɓen he ɗum. Ko wana noon kadi on kiri wonata waddowo o wonata ño'owo julɓe ɓen o wonata ño'owo. Karamo kojo goto wi wo kanko hino yurminimo ha no aninimo ha nde tawno no woodi yimɓe wiɓe hino huuli joomi men ha hino huuli yeddugol joomi men ha hino rento naatugol e kala ko mettata joomi men haa ɓe yiɗi ɗum wo haa ɗum okkiiɓe heɓugol alwara u rentagol e ƴeewu ngu tawata ko sikkitaa ngu laaɓa ɓe inna ɓe ñaamataa ɓay no harmi o wii hiɓe mari goonga nelaaɗon ɓe maaki man waɓa fi subuhaati waɓa fil haram, ko goonga ko ɓe acci kon no moƴƴi wo kono noon wo ko ɓuri mo yurmude e maɓɓe ko ɓe acci ñaamugol teewu sabu ko sikke woni e maggu pelletti ala woɓe yehiiɓe jooɗike ɓe ñaami teewu ngu tawata ko pelle nattu aaya no ari wii hun ɗon teewu hino harmi woɓe hino yurma mo ñande darngal annaasan faami yewtere makko ne wo a wii a ñaamata teewu ngun ka marte sabu ngu jilɗi ngu laaɓa a hulita taw ko harmu a memata wo kono noon ɗa wakkili jooɗaade aye siɗɗoma julɗo hattude fotti ñaamata ngu to jooɗo ɗon ɗon ñaamon siɗɗo teewu ma julɗo ha haaw ñoom wo ene ñaɓɓima ma ño'ugol julɗo ko ñaamugol teewu makko ngu ɗum ko pellet kaa kono gasa haraya ñaamingu ko pellet kaa ko sikke sa ño'ii julɗo ko pellet haraya ñaami teewu makko ngu. Joon noon wo a jogii nguuto sabu kulol sikke ko naati koñe maggu aari a jooɗike ɗo e ngu pellet hingu harni a ñaami ɗo haa a haari wo a wattanta hakkil wo si a wakkilike accitude allahmul maskuku fiihi e to gayna hoore ma waawoɗa dogude a teewu ngu tawata ko yaqinun annahu haramun akluhu o wiwattana ngel hakkil wo sen wattanaali hakkille ɗum wo haray hino yurmi ñande darngal ha wallahi ko gongal haray no yurmi allah subahanahu wa taala hisin en yaltina en e ñoore e baddi ko hunde wonde hakkunde julɓe ɓen hino gonnude hakkunde julɓe ɓen ñoore lorray ñoore kadi bonne moƴƴa hakkunde julɓe ɓen. Julɗo wonata kadi hawjoowo taƴowo patto tun wiya ko wiimi kon dirtata hay fello no dirtude on yaali ɓe araɓe taɗo fello ɓe dirnango ɓe waɗa ɗon laawol jamon ara jiwosi tawno ar fellono ɗo cere konngol mangol siiɗo ɓuri fello ɓura ɗum ko dirtay wiya min simi wowli gasi ننكو من الجفاء نلعن النماج عليه الصلاة والسلام ما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوقين المؤمنين وتثبت في أمره لما جاءوا ميرا ثاني سلس فهيك حسن المسلم هنا مطن كباب صلاة الاستخارة ولين ستح كلا سبيني دو جون من أكو وأتكو تقدر وسبيني وديتي ني شكا ببن جون دو بونجين ببن أكو وأتكو باودون أو وديك دي دوي أو ناري هامو تيشي أو ودي أو هوا تاني سلس تاني سي دورة تح حرام جدو نالي عجول أو نالي كتبون دو موقفا فانا لغاندي mulko ko de mudda bangal wadu golka jomi may yedde te to kunno konta mudda korono angal wadu gol song ronka wadu de kadika jomi may wiido dum kadi ko muddangoy ka sadaqa mutlaqa ala sadaqa mutlaqa no di ka saratu fa la wa ya dina ka go saratu no hagan pero si cae miskino toro toro ari kalima ayul lo vía no putino a verle vestido cae con el ascenso sanfara guada un buyo y de esta buyo y de sanfara guada un buyo con buti de esta ta oca o mafi anga y si lorra anafale la jali no la pute tahani itan ne dolorra mudda no wada sadu hora ta kali konno tolo yindaben ko be jonna ko wo al hasud la yatudu karmo ko je ngo ko dungawi al hasud la yatudu wo wa insana la yanfa ne o konno tolo arda ta ko jo ardi ko dun jata mo idana ta gore nen ko joni ne sendi jonni be ko on si ardi ke tun masalata be hello kurun to ana arda de feu al hasud la yaku ko wana non ga wana weulu do henti do yeso o wel toro sabu jodi men go hidira sabu makko wo si dun gasi tun do woni alama ne jikkuji laba didi amma jikkuji bondidi alama ne ji mudundi ko al-kibru wal muhana wad ganaa tido tato ni hore jiri wono wa aslu al-akhlaq al-mahmuda kulluha al-khushu wa uluwu al-himma wa fal-fakru wal-batru wal-ashar wal-ujub wal-hasad wal-baghi wal-khuyala wal-zulmu wal-qaswa wal-tajabbur wal-i'rad wa-ibaad qabuli nasiha والاستشارة والاستيثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر وجيكو جيبون لدي لين ما جيكو تاتي كمون انتنار اجاس اندهور موطا هور من انسان مهين قد e watugol hore mun insanu danaa woni mo tawta wana bi mana hikka ki hayde nokku gayna ta fus tetta hore mun kadi pla ta don yegge ta jikku wiete ngumu ulul himma sina ko hadi ulul himma o hebay mo jere si ulul himma fu dikam fa perda ngurna makara mo perda dina makota kodu si doktor سيد بن حسين العفاني بإني دفتره فإني صلاح الأمة في علو الهمة دفتر مجلد صفوئه صلاح الأمة في علو الهمة لماك ملل المؤجر غير ومفت هنو آوى إدو توب الهمة لي حرق إذا تاكن نفالة تاكن نفتوي حرمايا فرق همة شكري همة لدى فرقكم araimo yali sitawi himmere de jolti ara moƴaade julɓe ɓe ɓe fuɗɗi noon ka ɗaɓɓugol gandal ɓe waɗi damal ɗum uluwul himma fi talabi l ilm laytana tahassalna ala lkitab o hanno hara ɓesɗene ne woni jokkande ndaare kala damal ngal aamuɗa foofanɗa tawɗa sigirɗa foofani si a udditingal damal e nden deftere a janngi a faami bi ibnillahi so jooni men no muuyanna moƴƴere a tinnoto e nden ɗon toɓɓere si waynondiro ɓe fuɗɗori talabul ilm uluwul himma fi talabil ilm uluwul himma fi al amal bil ilm uluwul himma fi l jihad uluwul himma fi dama uluwul himma uluwul himma ɗum wonde ɓe ara e deftere wotere ɓe arane uluwul himma masala goto ɓe fogga ɗum kala ko are ɗum ɓe addata fo nara tawa jakan ko a maawi ɗo woni jinnduɗe ɗo ko a turnaya ka tumba ene jinnduɗe kono du jaha hara si tawi e natti ka damal maɓɓe uluwul himma fi salati l jama'a ɓe addi ɗon kissa imamul awsa'i ɓe maaki ñande goo julde noddinano ka juulirde tawi lanɗo on no waañude imamul awsa'i si yiimo wi hirsaymo noddina ka juulirde imamul awsa'i fokkiti tum goɗɗo wi ta yaw lanɗo on no waañudema imamul awsa'i wi yo allahu subhanahu wa taala dandan huluɗe bani adama ha tawa o landi de tolan ko hanmum mi nanani noddinaɗu ka juulirde mi haɗi notade mi nototo ɓe noti noddinan ɗum ɓe juuloy lanɗo yaali o gandirti sifaɗi ɗuuɗi duni haqqille jooɗagol wiya juulirde nde no woɗɗi sortoto e haqqille ma ka ala maayoda ɗon no wattake to fu ko wigol tu e toon no woɗɗi ara ko ɗum haɗata juuloya ka juulirde limaɗo on yaali sahabajo gooto arno soodi madina ka binde juulirde nelaɗo hoɗo o yeeyiti ka maɓɓe ka woɗɗi to o ari o soodi tummere madina takko nelaɗo o weltori ɗum ha o ari o humpiti nelaɗo o wi nelaɗo awa ko teddugale mo mi heeɗi mi ari joni mi kawtini kanɗo ka juulirde hara noddinande ɗannade fo tigiɗon tawaylan tan inchallah alhamdulillah nelaɗonɓe maji emba boni ko weltorɗa emba boni ko weltorɗa anna yegguiti joni mi wi wa naktubu ma qaddamu wa atarahu anda gila yaltuɗa ka suudu ma fokkituɗa ka juulirde ko woɗɗi ko fo teppere fo nde cippuɗa hiɗa windanede moƴƴere nde mantuɗa fo bakkatunome heede ɗum ɗo fo laawoma weltoɗa ɗum emba boni ko weltorɗa o wi nelaɗo a komi waɗi ko moƴƴali ne o ñi o yeyti o hooti toni ka hoɗuno ton kadi enen nden jooɗi juulirde nde no woɗɗi o yeyti o soodi ko ɓuri woɗɗude kawonno to en anndi so sifaɗi seeɗa naati e noppi ma a tertoto juulirde nde no woɗɗi kaa juulirde nden woɗɗa on yaali abdoullahi ibnu masud oro abdoullahi ibnu ummi masud al ama o meeɗi arde o tawi nelaɗo no tooli madina o wi nelaɗo min kam mi hoɗi to hino woɗɗi mi alaɗo wo komi bunɗo komi faala nelaɗo ko ene ɗon wawilan newnande mi juula ka suudu am mi juula ka suudu am ɓayri komi bunɗo mi alaɗo wo wolan addanmi ka juulirde sen laawol ngol hino metti arde nelaɗon ɓe maaki hi o hucciti ɗum ɓe maaki noddemo ara o ari ɓe maaki a tasmaul nida si noddinama nana noddinan ɗum kama ton o wi hi ɓe maaki fa ajib noto juula ko a gunɗo a laaɓo woowo laawol ngol no metti yaade ɗanande noddinanu ɗum noto juula nelaɗo newnani en enen timmuɓe tere ɓen fo en juulu ka suudu juulirene fino woɗɗi عشان لا هم ننتظر الصلاح والظلم في علو الهمة كلا دوكا نيولا كل رسل عدو ميدو ناوني دو قد سيهلر ما يرندار عنقال دما على هاو جا ندا يالتا هاي سايكو بل نسايدا هريدا نكيري دو سبكو دو يمين كاكا روضة ألف الكتاب بين الروضة والمنبر كروضة نلادو حكو لروضة ومنبر بما كيكو عم بمين جدب كردن خالقا ولكن نمرنا فورا في غاية هل شكري انفاني انهم هنا جاءكو شاوتا نكونهم من اجل الله ونظلمه ذو همة عالية هل همة لنطوري كغنى يولا همة مما يتامي هغالقا مما يتامي اجتالي بابك اخيط ومبك ونصرف اكيد انا في اكيدي مما يتامي ويلا لدفكره no wonnen jangirde ni no wala talif dafter ni nafsu no wonnen jangirde ni sidarto diron na fina de do di rewtaaki ni kon non lan tan ni bu ko no woni wadde de hay ni na do ono sitawi jangira mani argol uddita majja taw ka darano ba ite dum 5 minutes 10 minutes si e rigol no gata e kodo kodo kany o narke e kodo usar kuto dem kodo ara burunda fere ne ngodi kira soge ha moti ombe hote ne tono jangira ni ha winda da fere ha sitare jangir ta ni ha winda ha na san kude awa ha ni san kude reo to moja dum woni ulugul himma idan iro jikkuji bonɗi jantaɗi ɗo fo nene majji ko mawnintinare wo amma koyete kon fenande e janfagol e hodugol e yiinorgol e pewjanigol julɓeɓen pewjoje bonɗe e janfagolɓe e tanƴinagol ɓurtugol yiɗugol aduna ko ɓurti hara harata yonnorta ñande wo ñande ko heɓi kon no fala heɓude janggo ɓuri ɗum ɗum wiyete abbama u wo ɗiɗo fof ko jikkuji saaji ɗiɗi iwri e ndeɗo hunde wiyetele alkibr hino minñiti ɗum alkabir saabu si on kini yiɗi ko ɓurti o fenay to heɓa ɗum ka mo falama senñinde ko waɗa o fenay mo falama siforede ko ala e makko o fenay jaka nene ɗiɗo fof koko ko wiyete alkabir iɗan haray ɗiɗo jikkuji en wasaɓi sigiron sifade ha yendi gasay siwana ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' sayyi'ata alhasanata tamhuha وخالق الناس بخلق حسن بما كهولو جوم ما كلاك وندا جوكين تيم بونه مو وقا او موتير لم موتير مونتا يا اون دون بونه جيكينور اي يمبه بن جيكو دي لبادي سفرني يوتلن ان اورو حديث ان ترى الله سبحانه وتعالى نانن ان غوليتير غولدوم وني موتيغول جيكو e moƴƴagol jikku enelaɗon ɓe makir ko ɓuura ɓattinede e moɗon ka anñande dangal ko ɓurɗo on moƴƴude jikku o ɓeɗo hadistiri sen famiɗe iɗen toroy allah subahanahu wa taala eltaŋen pittali ɗi yiɗina e majji ko kete jikku laɓaɗo ɓen toromo kanko allah subahanahu wa taala yo moƴƴin battane meɗen yo moƴƴin anniyeji meɗen ɗin yo arkiten himme towuɗo e kaɗo dina yo arkita en faale towɗo e kaaɗo dina o arkitana en o arkita en kadi sababuji ɗi reweten ha on faale wawa timmude har koko rewirten allahu subahanahu wa taala haranimo laɓɓinani en ɗum o danda en o pottina en kala koyete ko yinorgol e naninorgol wallahu taala ala wa alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astahfiruka wa atubu ilayk wassalamu aleykum wa rahmatullah